جنات عدن يدخلونها ومن سلخ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ہمیشہ رہنے کی جنتیں، قیام اور رہنے کا جگہ عدن ہے. یہاں سے اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. آٹھ کام کر لیں، اگر کرنے مشکل لگے نا تو اس انجام کو سامنے رکھ لیں، خود بخود اچھے لگنے لگیں گے. انسان کا دل چاہے گا کہ میں یہ کام کروں اور مجھے یہ سب کچھ ملے. اسی لیے کہا اولئک لہم عقبی الدار، ان کا گھر اچھا ہوگا، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا میں بھی چین پانے لگیں گے. لیکن خاص طور پہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ جنات عدن، عدن کی جنتیں. عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے ہمیش کی. اسی طرح یہ ایک جنت کا نام بھی ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ سات قسم کی جنتیں ہیں، یعنی جنتیں سات قسم کی ہیں. کون سی؟ دار الخلد، دار الجلال، جنت النعیم، جنت الفردوس، دار السلام، جنت الماوا اور جنت العدن. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، امام مجاہد کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر آئے جنات عدن پڑھی، تلاوت کی، پھر فرمایا لوگو تم کو معلوم ہے کہ جنات عدن کیا ہیں؟ عدن جنت میں ایک محل ہے جس کے 10,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 25,000 فراخ چشم حوریں، یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں متعین ہیں، اور اس محل میں سوائے نبی، صدیق اور شہید کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسی طرح جنت عدن کی کچھ مزید تفصیلات بھی آتی ہیں. مختلف لوگوں نے اس کو جیسے انٹرپریٹ کیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس کے بروج اور بالا خانے ہیں، جس میں 5,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5,000 فرشتے ہیں، اور اس میں نبی، صدیق اور شہید ہوں گے. ایک مفسر دحاق کہتے ہیں یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے آئمہ ہوں گے، یعنی ہدایت کی طرف بلانے والے. ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے ارد گرد اور جنتیں ہوں گی. وہاں یہ اپنے اور شہیدوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے، ان کے بڑے باپ دادا، ان کے چھوٹے بیٹے پوتے، ان کے جوڑے، جو بھی ایماندار اور نیکوکار تھے ان کے پاس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. یہاں تک کہ اگر کسی کے عمل کرنے والے کو اس درجہ بلند تک پہنچنے کے قابل اس کے عمل نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا، جس کا تذکرہ آتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں ان کی پیروی کی ان کی اولادوں نے بھی، تو ہم ان کو ان کے ساتھ ملائیں گے. اسی کا تذکرہ آ رہا نا، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ صرف وہی نہیں، ومن صلح من آبائہم، اور وہ بھی جو ان کے ماں باپ میں سے قابل تھے. صلح معنی کا مراد کیا؟ قابل، لائق تھے. باپوں میں سے، وازواجہم وذریاتہم، اور ان کی اولادوں اور ان کے جوڑوں میں سے جو لوگ اس قابل تھے وہ بھی ان کے ساتھ داخل کر دیے جائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے ہر دروازے سے. یہ لفظ دروازوں سے بھی وہ بات ملتی ہے نا کہ اس کے بہت سارے دروازے ہیں، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کیوں؟ بما صبر تم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا. فنعم عقب الدار، تو کتنا اچھا انجام ہے گھر کا. اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں جنتوں میں ان کو جمع کرے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ادنا درجے کے جنتی اعلیٰ درجے کے جنتیوں سے ملا دیے جائیں گے. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 تھی جو آپ کے سامنے رکھی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا بلکہ بڑھائی دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دے گا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی, کیونکہ وہاں نصب اور حسب کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے من بت بہی عملہ لم یسر بہی نصبہ, جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب ان کو آگے نہیں بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. اور چاروں طرف سے فرشتوں کی سلامتی, ایسے نہیں لگ رہا جیسے دلہن کا استقبال ہو رہا ہے, ویلکم, ہر طرف سے فرشتے مبارک دے رہے. مسند کی ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا کہ جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول کو. آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں, جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے, جو تکلیفوں میں مبتلا تھے, جن کی امنگیں دلوں ہی میں رہ گئیں اور قضا آ گئی, موت آ گئی. یعنی رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو. فرشتے کہیں گے الہی ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں, کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان کو سلام کریں؟ اور انہیں مبارکباد پیش کریں. جناب باری تعالیٰ جواب دیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا, دنیا کی راحتوں سے محروم رہے, مصیبتوں میں مبتلا رہے, کوئی مراد پوری ہونے نہ پائی اور یہ صابر و شاکر رہے. اب تو فرشتے شوق سے خوشی خوشی دوڑیں گے, ادھر ادھر سے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے. کتنی تسکین ہے نا ان لوگوں کے لیے جن کی دنیا میں کچھ کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی کا حق نہیں رکھے گا. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں, فقراء مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے, جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے. انہیں ضرورتیں بادشاہوں ایسی ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو سامنے بلائے گا, وہ بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی. اس وقت ندا ہوگی یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے, میری راہ میں ستائے جاتے تھے. اور اسی طرح تفصیل سے آگے بات آتی ہے, لڑتے تھے بھڑتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلے جاؤ. اس وقت فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار ہم تو صبح و شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے, یہ کون ہے جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا, میری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں. اب تو فرشتے جلدی جلدی جا کر ہر دروازے پر جا پہنچیں گے, سلام کریں گے اور مبارکبادیاں پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا. دنیا میں کام کرنے مشکل لگتے ہیں لیکن جب اجر کی باتیں آتی ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ اجر ہمیں مل جائے. تو من جد وجد, جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. ایسے ہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن کو اس سے مختلف قسم کا انجام نکنے والا ہے. ایک طرف تو وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھے کاموں کے ساتھ کچھ برے کاموں ہو باوجود بھی کچھ نہ کچھ نیکیوں کی بنیاد پہ اپنے رشتہ داروں سے ملا دیا, فرشتوں سے ان کا استقبال کروایا, ان کے صبر کی بہترین قدردانیاں کروائیں. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ من پسند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں ان پر لانتے ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. بالکل تصویر کا دوسرا رخ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں کتنے تضادات ہیں. ہر چیز تضاد کا شکار ہے. کوئی اچھا ہے تو کوئی برا ہے. کوئی وعدے کرنے والے تو یہ توڑنے والے ہیں. وعدہ خلاف ہے. اللہ کی باتیں نہیں مانی, کتابوں کو نہیں مانا, رسولوں کے درمیان میں فرق کرتے رہے, رشتہ داریوں کو توڑتے رہے, زمین میں نافرمانیاں کر کے بگاڑ پیدا کرتے رہے, کھیتیوں فصلوں کو تباہ کرتے رہے, ایسے قانون بناتے رہے جیسے انسانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے, اور ناحق بغاوت اور ظلم کرتے رہے. ایسی وہ سزائیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی دیتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, آخرت میں جو سزا رکھی گئی ہے اس کے باوجود دنیا میں جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد مل جاتی ہے وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے. یعنی اس سے جلدی کوئی عذاب دنیا میں نہیں آتا کسی گناہ پہ جتنا قطع رحمی اور بغاوت پہ آتا ہے. بغاوت کے ٹرانسگریشن, سرکش ہے, نہیں کرنا, نہیں ماننا, بہت مشکل ہے, نہیں کرنا ہمیں تو نہ کرو. کہا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب لے آتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ, حاکم ابن حبان کی بھی ہے. اسے جبیر بن معتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, آپ فرما رہے تھے رحم کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیے یہ نیکیاں کتنی پیچھے پڑی ہوئی ہیں نا. سارا نماز روزے حج پہ ذکر ہوتا ہے, اور یہاں بالکل تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے گزاری لیکن لوگوں سے تمہارے تعلقات کٹے کٹے تھے اور اپنی ذات کے لیے لڑے رہتے تھے تو پھر یاد رکھنا کہ جنت محال ہو جائے گی. ایسا شخص پھر جنت میں نہیں جا سکتا. کتنا انسان کا سخت قسم کا امتحان ہوتا ہے نا ایسے وقتوں میں, جب ایک انسان کسی کو اس کے برے سلوک کے باوجود معاف کرتا ہے, اور کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے اچھے سلوک کے باوجود بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اور دیکھیے قطع رحمی تو اللہ کو قطن پسند نہیں ہے, بلکہ اس سے ایک انسان کو نہیں دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں قرابت رحم کو کاٹنے والا موجود ہو. یعنی جہاں وہ موجود ہوتے دوسرے بھی اس کی وجہ سے رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور نہ ماں باپ کا نہ فرمان, اور نہ ہمیشہ نشے کی حالت میں رہنے والا. یہ نسائی اور دارمی کی روایت ہے. اولئک لہم اللعنۃ, اور لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری, اور لہم سوء الدار, برا گھر. اس سے کیا مراد ہے؟ آخرت کا گھر جہنم. ایسے لوگوں کو خیر نہیں ملے گی. تو لہٰذا انسان کو پھر اس برے حشر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے دنیا میں. اب جب تقابل ہوا نا دونوں کا, تو آگے ایک اور آیت آ گئی. اس کا رب دیکھیں گے پیچھے سے. فرمایا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور وہ دنیا کی زندگی پر پھلنے پھولنے لگے, اترانے لگے, مغرور ہو گئے. حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف ایک حقیر متاع ہے جو ہمیشہ نہیں رہے گی. جیسے مسافر کا زادہ راہ, چرواہے کا وقتی سامان, یہ دنیا کی عیش, یہ راحت قابل بھروسہ نہیں. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں کہ اس کو پانے کے لیے اس ہمیشہ کی جنت کو چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیے کہ اس کا پچھلی آیتوں سے ربط ہے. ربط کیا ہے؟ کہ جب بندہ ایسے معاملات میں پڑتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا ہی اچھی لگنے لگتی ہے تو وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا. دیکھیں ایک شخص ہے دنیا پہ نگاہیں لگانے والا اور ایک ہے آخرت پہ نگاہیں لگانے والا. جو دنیا پہ نگاہیں لگاتا ہے نا وہ سٹنجی بھی ہوگا, وہ لوگوں کو معاف بھی نہیں کرے گا, اس کو لوگوں کے رویے زیادہ چبھیں گے. اور جس کی نگاہیں آخرت پہ ہوں گی نا وہ فوراً اپنے نقطۂ نظر کو بدل دے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ دنیا میں جو لوگ یہ سارے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت میں برے انجام کی خبریں دی جاتی ہیں, تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا اگر یہ اتنے برے ہیں تو ان کو دنیا میں اتنا کچھ کیوں ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں رد کر دیا یا اس مسئلے کو کھول دیا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ رزق کو کھولے یا تنگ کرے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کی دنیا میں نیکیوں سے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ دنیا میں بہت رزق ہوگا اس کے پاس, اور دنیا میں کسی کا بہت زیادہ تنگ حال ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت برا ہے اللہ کی نگاہوں میں. مکہ والے دنیا کی زندگی پہ پھولے ہوئے تھے, دل میں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کیوں ملا ہے. کہا یہ کوئی بات تھوڑی ہے, یہ تو چار دن کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے, تو جو قطرہ پانی کا انگلی کو لگے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا. آپ رک کے اپنے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کوئی ہے جس کو خرید لے ایک درہم کے بدلے, اور اس کے کان چھوٹے تھے, بدبو آ رہی تھی, کیڑے پڑے ہوئے تھے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ایسی بات تو کبھی نہیں کی. کہا اللہ کے نبی کون خریدے گا, مفت بھی نہیں لے گا, آپ کہہ رہے ایک درہم. کہا پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ بچہ اس کے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اس کو پھینکا تھا. کسی چیز کو کب پھینکتے ہیں, ٹریش میں کب ڈالتے ہیں, جب وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے. اس بکری کے مردہ بچے کو پانے کے لیے اگر ہم سارا دن بھاگتے رہے اور اس باقی رہنے والی جنت کو پانے کے لیے ہمیں کام کرنے کا وقت نہ ملے, اپنی کمٹمنٹس نبھانے کا وقت نہ ملے, تو کیا کھویا اور کیا پایا؟ کوئی سوچے تو صحیح. سارا دن کی ذرا دوڑ دھوپ کو تو دیکھے, کسی ہائی وے پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو ذرا دور کھڑے ہو کے دیکھے تو صحیح, یہ سب کہاں جا رہے ہیں, یہ کون سے انجام کو پانے کے لیے نکلے گھر سے. یہ وہ دنیا جو ایک مردہ بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے, ایک مچھر کے پر سے حقیر ہے, اس کو اتنا پانے کی تڑپ ہے, اور اللہ کے دین کو پانے کی کتنی تڑپ ہے. ہمیں تو تھوڑا سا اللہ کے دین کے لیے کام ہی گھر بیٹھ کے بھی کرنا پڑے تو ہمیں خود پہ رحم آتا ہے, ترس آنے لگتا ہے, نہیں ہم اور وقت نہیں دے سکتے, بس اسی کلاس کے وقت میں جو ہو جائے وہی ہو جائے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا انسان کی نظروں میں اوقات رہ جاتی ہے اللہ کے دین کی اور اس جنت کی جب وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. سارے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے تو دنیا میں ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا. دونوں کردار ہمارے سامنے ہیں, عہد نبھانے والا اور عہد توڑنے والا, صبر کرنے والا اور بے صبرا. ہر جگہ آپ دیکھیے بے صبری آتی ہے, ایون دین کا کام کرتے کرتے انسان اگر تھک جاتا ہے نا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بڑے شوق سے, پھر کہتے ہیں اب بس, اب شوق ختم ہوگا, اب ٹو مچ, اب بس اب کب ختم ہوگا, اب یہ ذمہ داری لے لی تھی, اب کر لی, نبھا لی, بہت نیکی ہوگی, اب بس یہ تو چلتا ہی جائے گا سلسلہ. یاد رکھیے گا ایک چھوٹا سا نقطہ اپنے عمل کے لیے, کہ آپ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کا اس میں انٹرسٹ ختم ہو جائے, دلچسپی ختم ہو جائے, یا آپ کو وہ نیکی کو اتنی اہم نہ لگے اور کوئی اور نئی نیکی چمکتی ہوئی چونتی ہوئی لے لیں, یہ چیز انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیوں کے جو موقع دیتا ہے نا, یہ بھی اس کا رزق ہے. یہ جو آخری آیتوں میں کہا نا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, میں تو اس کو اس طرح بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں رزق ہے نیکی کا موقع. کیا یہ نیکی کا موقع رزق نہیں ہوتا؟ وہ تو پیٹ کی پوجا ہے نا دوسرے رزق سے, اس سے روح کا بھرنا ہے. جب اللہ آپ کو نیکیوں کے بڑے بڑے موقع دکھاتا ہے نا, تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. اور کسی کو بڑے تھوڑے موقع ملتے ہیں, کوئی بیچارہ اتنا قابل ہوتا ہے اس کو موقع ہی نہیں ملتے, کھٹ کے رہ جاتا ہے. کچھ کو اللہ بہت بڑے بڑے چانسز دکھاتا ہے. مثال دوں گی, جیسے ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو ہمارے ہی حالات سے ریلیونٹ ہے, کہ ہم سب یہاں بہت اچھے ملکوں میں اور بہت سکون سے رہتے ہیں, بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں, کمپیوٹرز کا مسئلہ نہیں. اب اس وقت آپ جتنے ساتھی گھروں سے بیٹھ کے کمپیوٹرز کی کلاسز سنتے ہیں, آپ بتائیے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم کا رزق ہے یہ یبسط کے طور پہ دیا ہے یا یقدر کے طور پہ دیا ہے؟ یقیناً یبسط ہے. چلیے, آپ کسی ایسی جگہ پہ رہنے والی بہن کو یا کسی بھائی کو سوچئے کہ جہاں کمپیوٹرز نہیں ہیں, جہاں بجلی بھی نہیں ہے, جہاں سگنل آتے ہیں اور جاتے ہیں اور آنکھ میں چولی ہے, ان کو یقدر ہے نا, تو کیا ہمارے دل میں اس کی قدر آتی ہے؟ شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم پہلے کہتے تھے ہم دور جا نہیں سکتے, بہت مشکل ہے, کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اللہ نے گھروں میں کمپیوٹر دے دیے, چلو میں تو سمجھتی ہوں یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کہیں جا کے نیکی کا کام کریں. کیونکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا, پھر بھی گناہ ہوتے ہیں آپ سے. کچھ نہ کچھ بے پردگی ہوگی, کچھ وقت ضائع ہوگا, کچھ بیکار باتیں ہو جائیں گی, کچھ وقت ادھر ادھر ہوگا. اور جو آپ گھر میں بیٹھ کے نیکی کا کام کرتے ہیں, کتنے فوکس ہو کے کرتے ہیں. جیسے اس وقت اگر میں پڑھا رہی ہوں, اللہ جانتا ہے کہ مجھے صرف اس وقت آپ کے اس پڑھانے کے علاوہ اور کوئی چیز کی فکر نہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. میرے لیے فوکس ہو کے اس کام کو کرنا آسان ہے. اور اگر یہ میں نے بتانے کے لیے آپ کو کہیں دور جانا ہوتا, بیٹھ کے سناتی پڑھتی, کتنی چیزیں رستے میں ڈسٹریکشن کی آتی. تو کیا ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟ دو نفل پڑھیے گا اگر آپ اس نعمت کو محسوس کر سکیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, یہ حسن, یہ علم, یہ مال, یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں. نعمتوں پہ تو زیادہ بات اگلی صورت میں اب ہونے والی ہے انشاءاللہ. صورت ابراہیم بڑی خوبصورت صورت آنے والی ہے. لیکن ہم اس نعمت کی بھی قدر نہیں کرتے. ہم سو سو کے سوتے ہیں, ہم گھر بیٹھ کے بھی نہیں سیکھ سکتے. ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو پورے تپاک سے جاتے ہیں, لیکن ہم گھر بیٹھ کے سستی کے مارے ہوئے کہتے ہیں اب چھوڑو, اچھا چلو اب یہ بھی کر لوں, چلو چلتے پھرتے سن لیتی ہوں, چلو ایسے چلو ویسے. نہیں, ایسے ویسے نہیں ہوتا, یہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں دستور چلتا. اللہ کو پسند ہے کام ایکسیلنسی کے درجے پہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو مرتے دم تک کرتے رہے, کبھی ایک نیکی کو چھوڑ کے دوسری نیکی کی طرف نہ جائیں, ایک نیکی کی قیمت پہ دوسری نیکی کو نہ کریں, بلکہ ایک نیکی کے ساتھ دوسری نیکی کریں.